program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 listopada. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Trwają powroty z długiego listopadowego weekendu. Z policyjnych statystyk wynika, że ostatnie dni były szczególnie niebezpieczne. Polacy mogą mniej płacić za prąd, przekonuje Partia Zielonych. Od nowego rządu będzie wymagać transformacji energetycznej. Samolot z polskimi turystami, który leciał z Egiptu z powodu usterki, musiał lądować w Grecji. Za nami szczególnie niebezpieczny weekend na drogach. Tylko w sobotę doszło do 52 wypadków, w których rannych zostało 59 osób, a zginęło 8. W weekend funkcjonariusze drogówki nie złożyli radarów, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To też wzmożony czas pracy policjantów pionu ruchu drogowego na drogach wlotowych i wylotowych z dużych aglomeracji miejskich, trasy. Okazało się jednak, że zagrożenie w ten weekend było większe niż w czasie minionych listopadowych świąt. Tylko w sobotę na drogach śmierć poniosło więcej niż łącznie w dwa dni Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, mówi komisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. W całym kraju doszło do 52 wypadków, w których niestety zginęło 8 osób, a 59 zostało rannych. 1 listopada na drogach poniosły śmierć 2 osoby, a 2 listopada 5. W jesienną szarugę szczególnie zagrożeni są piesi. Apelujemy również do pieszych, aby zadbali o swoje bezpieczeństwo poprzez noszenie elementów odblaskowych. Wciąż problemem są nietrzeźwi kierowcy. Mimo surowych kar, tylko od czwartku do soboty na drogach złapano blisko 1200 kierowców jeżdżących na tak zwanym podwójnym gazie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Transformacje energetyczne. Jej przede wszystkim będą się domagać Zieloni od rządu stworzonego przez ugrupowania opozycyjne. W Poznaniu obradowała Rada Krajowa Partii. Posłanka Urszula Zielińska powiedziała, że Polacy mogą mniej płacić za energię. Bardzo ważne jest to, żeby ustabilizować i obniżyć ceny energii w Polsce. To się wiąże z uwolnieniem energii wiatrowej, tej, która została zablokowana przez 8 lat. To jest dzisiaj najtańsze źródło energii na całym świecie, od Europy aż po Chiny, więc to jest jeden z priorytetów, obniżyć nasze rachunki za energię. One mogłyby być nawet do 5 razy tańsze, niższe niż to, co mamy dzisiaj, bo dzisiaj płacimy bardzo dużo za bardzo drogie paliwa kopalne sprowadzane do Polski z całego świata. Zieloni będą też zabiegać o obniżenie emisji dwutlenku węgla i poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych, a także zmniejszenie wycinki drzew w polskich lasach. Pasażerowie samolotu linii Enter Air z Marsa-Alam w Egipcie do Katowic, który z powodu usterki lądował w Atenach, wieczorem wylecieli inną maszyną ze stolicy Grecji do Polski. Pierwotnie samolot z egipskiego kurortu miał przylecieć na lotnisko w Pyrzowicach o 12.55. Załoga zauważyła jednak w trakcie lotu usterkę i zgodnie z procedurami podjęła decyzję o lądowaniu na innym lotnisku niż docelowe. Maszyna została przekierowana do Aten. Stamtąd wystartowała po 19.00 greckiego czasu. Na podstawie relacji lecących samolotem pasażerów telewizja TVN24 podała, że przyczyną problemu miała być pęknięta szyba w kokpicie. Stany Zjednoczone usiłują zapobiec rozlaniu się wojny Izraela z palestyńskim Hamasem na cały region, oświadczył sekretarz stanu USA. Antony Blinken, który kontynuuje misję dyplomatyczną na Bliskim Wschodzie, dziś był z niezapowiedzianą wizytą w Iraku. Zapewnił, że władze USA dążą do osiągnięcia humanitarnej pauzy w starciach w Strefie Gazy. Przerwa umożliwiłaby zrealizowanie kilku priorytetów, w tym zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej oraz uwolnienie porwanych przez Hamas izraelskich zakładników, stwierdził sekretarz stanu USA. Antony Blinken informował, że aktualnie 100 tirów z pomocą wjeżdża do Gazy, ale jest to, jak ocenił, niewystarczająca liczba. Strong Griffin to kryptonim międzynarodowych ćwiczeń wojskowych, które rozpoczęły się na Litwie. Organizuje je Wojsko Litewskie, a biorą w nich udział amerykańscy, polscy i portugalscy żołnierze. W ćwiczeniach, które będą się odbywać przede wszystkim na północnym wschodzie Litwy, weźmie udział 2200 żołnierzy oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego. Wśród maszyn, które będą wykorzystywane w trakcie manewrów, są m.in. czołgi Abrams, amerykańskie wozy bojowe Bradley, a także polskie transportery opancerzone Rosomak. Celem ćwiczeń jest przygotowanie litewskiej brygady piechoty Żemaitija do planowania i prowadzenia działań obronnych we współpracy z jednostkami sojuszniczymi z NATO. Podczas manewrów odbędą się wspólne szkolenia w tym zakresie oraz sprawdzenie umiejętności realizacji zadań. Ma to zapewnić gotowość do stawienia czoła potencjalnym zagrożeniom. Ćwiczenia Strong Griffin zakończą się 19 listopada. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami. Miejscami głównie na północy oraz na wschodzie. Słabe opady deszczu. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą od 9 do 13 stopni.

Trójka Live na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj do godziny 22, czyli jeszcze przez 48 minut słuchamy nagrań koncertowych. Tym razem formacja Supergrass, która w roku 2020 ogłosiła swój powrót. No i z tej okazji zagrała kilka koncertów. Koncerty zostały zarejestrowane. Wyszedł w 2020 roku świetny materiał zatytułowany Live on Other Planets. I z tej właśnie płyty Moving na rozpoczęcie naszej dzisiejszej drugiej godziny w audycji Trójka Live. Rok 2020, tak, pamiętam to jak dziś, to była audycja trójkowo-rokowo, codziennie od 10 do 11, to wtedy słuchaliśmy Supergrass, ale to był też rok, kiedy wyszła inna wspaniała koncertowa płyta. Czerwca w 2018 roku formacja Arctic Monkeys wystąpiła w Royal Albert Hall i dwa lata później ukazała się z tego płyta, wydana w celu charytatywnym, całość ze sprzedaży przeznaczona na słuszny cel. No i mamy wspaniałą pamiątkę na półce i często, jeżeli mowa o nagraniach koncertowych, wracam do tego wydawnictwa, no bo Arctic Monkeys na żywo. Kto widział i kto słyszał, ten wie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam o tradycyjnym pytaniu i apelu do Państwa podczas naszej niedzielnej wędrówki po salach koncertowych. O Państwa koncert życia, o Państwa najważniejsze wydarzenie muzyczne. Proszę się podzielić, proszę się pochwalić. Witam serdecznie. Proszę pozdrowić Mieczysława, który był na koncercie AC/DC w San Francisco. No, to pozdrawiamy serdecznie Mieczysława, pisze pani Żaneta. No i trochę zazdrościmy AC/DC w San Francisco. No proszę. A my zostajemy w Royal Albert Hall i tym samym będziemy przez 9 minut w kąciku jesieniarza. wondering what clothes to wear. She'll put on her makeup and brushes her long blonde hair, and then she'll ask me, do I look all right? And I'll say yes. Night. Thank you. Katie Kasumbi. No i my też dziękujemy. Royal Albert Hall, jedna z najważniejszych świątyń, jeżeli chodzi o muzykę na żywo na świecie, jedna z najważniejszych sal, hal. No i w niej Eric Clapton tak pięknie przez 9 minut wykonał Wonderful Tonight w dzisiejszym kąciku jesieniarza. 26,5 minuty po godzinie 21. Aha, chciałem jeszcze dodać, że Eric Clapton dzisiaj ze specjalnymi pozdrowieniami dla redaktora Piotra Barona i dla wszystkich słuchaczy audycji Trzy Wymiary Gitary. No bo przecież to gitara numer jeden. Teraz The Rolling Stones, tak, wątek The Rolling Stones, o tym, że Hackney Diamonds już pięknie krąży po muzycznych orbitach, to wszyscy wiemy. Mam nadzieję, że w tym momencie przy radioodbiornikach nie ma słuchacza, który jeszcze tego materiału nie poznał. Już mówiliśmy o tym w niejednej audycji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tydzień temu słuchaliśmy występów rocznicowych z Newark, z New Jersey, w formacji The Rolling Stones i kiedy dzieją się takie rzeczy, jak na przykład nowe wydawnictwo The Rolling Stones, no to często jest to okazja, żeby zajrzeć na półkę, popatrzeć sobie w płyty tam, gdzie The Rolling Stones są. No i mnie w oko rzuciła się płyta solowa Keitha Richardsa, którą nagrał w 1992 roku, album zatytułowany Mind Offender, ale po 30 latach, czyli w 2022 roku, wyszła reedycja tej płyty, poszerzona, wzbogacona o grafiki, no i o jedną płytę dodatkową, na której to płycie mamy koncert z Londynu. Now I wish. I Wish, rok 1992, koncert w Londynie Keith Richards na antenie radiowej, a w skrzynce mailowej list od pani Marii. 26 sierpnia 2009 rok, koncert Radiohead w poznańskim parku Cytadela. Do dziś wspomnienie przywołuje u mnie dreszcz emocji, które wtedy było dane mi przeżyć. Ten wyjątkowy zespół z charyzmatycznym Tomem Yorkiem na froncie zawsze mnie fascynował, szczególnie w czasach młodszej młodości. Koncert poprzedzony wybornym supportem zespołu Moderat. Co za czasy i trzy kropki. No nie wiem jak państwo, ale ja ten koncert również pamiętam i dziękuję serdecznie za to wspomnienie, bo rzeczywiście to był wyjątkowy show i wyjątkowy wieczór. 28 minut do 22, a my przenosimy się do Santa Monica w Kalifornii, a dokładnie do rozgłośni radiowej KCRW. Na małej radiowej scence formacja Alabama Shakes. Los Angeles. Alabama Shakes na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W 2023 roku wyszła rocznicowa płyta, rocznicowe wydanie albumu Boys and Girls. No i jak to na rocznicowych deluxe albumach bywa, co strasznie fani muzyki lubią, lubimy. Dodatki. Tutaj koncert z amerykańskiej stacji radiowej KCRW. Cały koncert, ale dzisiaj z niego wybrałem dla Państwa Hold On i Hang Loose. A propos, może Państwo wiedzą, co w obozie Alabama Shakes, bo już od jakiegoś czasu strasznie cicho. Tylko Brittany Howard, liderka, charyzmatyczna liderka tej grupy, wydaje płyty solowe i właśnie przymierza się do wydania płyty numer 2. Tak jak powiedziałem na początku audycji, nie odkrywając żadnej Ameryki, że na koncerty chodzimy w różne miejsca. No tutaj przykład wielkiej sali w Londynie, przykład stacji radiowej. No i przecież też na koncerty, i ja to strasznie lubię, chodzimy do teatru. Ten mieści się w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Nie widzisz ziemi pod stopami. W powietrzu lekko zawieszony. Niepewny obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu. Ostrożnie swym tanecznym krokiem. Tak jak po fali, serce wpada w gniew, jak łatwo gniew przechodzi w żart, jak łatwo widzisz w życiu cel, jak łatwo stwierdzasz jego brak, jak lino skocze. Zręcznie idziesz To też autorstwa pana Jana Kantora. Ciekawe, czy Michał Zabłocki zanucił. To jego słowa. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeliną. Każdy swą jest prawy, trochę dla zabawy popycha przed siebie po zielonym niebie. A ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę. A ja czekam, czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają przez tworze i spadają. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe, nie do końca prawdziwe. No na pewno koncerty w teatrze mają nieprawdopodobną moc i to tutaj też było czuć. Och, teatr, Grzegorz Turnał, jak lino skoczek i między ciszą a ciszą. 12 minut do godziny 22, za chwilę Lady Punk z serii MTV Unplugged, a na koniec 60-letni Muniek Staszczyk razem z zespołem T-Love. A my serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Fiórz-Wojtkowska i Michał Grabek-Grabkowski. O 22 serwis informacyjny, a po nim Baszka Marcinik. Dziękujemy. czasu. Tak brakuje nam miłości tej szalonej, tej okrutnej. Moje serce pełne bólu, moja dusza industrialna. Może szatan sam już nie wiem, co to jest. Dzisiaj niebo takie smutne ponad nami. Autopromocja. Zapraszamy do Zakopanego sprzed 100 lat. To tam Jan Kasprowicz spędził ostatnie lata życia. Półki jeszcze nie zamontowane, piece dopiero murują. Zima na horyzoncie, a Kasprowicz zatracony bez dróg. Jeszcze 3 jesiony zostały do posadzenia. Słuchowisko Marii Marcinkiewicz-Górnej pod tytułem Harenda. W roli Marii Kasprowiczowej Marusi usłyszymy Wiktorię Gorodecką. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy.